ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีส่งสัญญาณมาเติมเครือข่ายให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังทำความเข้าใจในเนื้อหาที่เป็นมงคลทุกวันก็ให้พระภิกษุมาพบเปิดรายการเปิดสถานีเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลท่านผู้ฟังการฟังทำตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งมงคลในการที่จะนำเราให้มีความโชคดีในการดำเนินชีวิตในวันนี้และวันต่อไปมีความดีที่จะเกิดขึ้นทางกายทางวาจาและทางใจจะรึกยามเวลาใดก็ตามตั้งฝังไม่ว่าจะเช้ากลางวันหรือเย็นถ้าบอกว่าในทางกายวาจาใจคิดไม่ดีนะฉันคิดพยาบาทกับคนนั้นเขาคิดไม่พอใจคิดจะเบียดเบียนคนอื่นเขาหรือพูดกระแนะกระแหนทิ่มแทงเสียดแทงกันหรือมีการลงมือลงไม้ชี้หน้าด่าทอจะเวลาไหนมันไม่ดีทั้งนั้นไม่ว่าเขาจะไปให้โหราจารย์ดูฤกษ์ว่านี่แหละเป็นฤกษ์เอาชัยชนะแต่ถ้าชัยชนะนั้นเป็นการเบียดเบียนคนอื่นในลักษณะที่จะเป็นไปในทางกายให้เกิดการประหัตประหารทุบตีหรือเบียดเบียนไปในทางวาจาด่าทอทิ่มแทงด้วยหอคือปากพูดเสียดสีพูดยุยงให้แตกกันหรือแม้แต่พูดเพ้อเจ้อตลกโปกฮาให้เกิดความบันเทิงก็ตามหรือความคิดนึกไปในทางใจกำหนัดยินดีลุ่มหลงเพลิดเพลินไม่พอใจเกียดแค้นโกรธชังครุกรุ่นอยู่ภายในว่าเวลานั้นไม่ดีเลยเป็นเรื่องที่แย่มากชัยชนะที่ได้มาก็ไม่เป็นไปตามธรรมกิจวัตรนี้จะให้เฮงๆดีๆแต่การกระทำที่มันไม่ดีมันจะไปดีได้ยังไงมันค้านกันมันไม่เข้ากันมันไม่ลงกันเหมือนน้ำกับน้ำมันเนี่ยจะให้ลงกันเนี่ยมันไม่ได้มันแยกกันไปนี่เป็นเรื่อง common sense นะท่านฟังเป็นสามัญสำนึกอ่ะเป็นพื้นฐานโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าเราจะทำสิ่งสถานที่หรืออย่างใดอย่างหนึ่งให้มันมีความสะอาดจะเอาความสกปรกเข้าไปย่ำยีเข้าไปแปดเปื้อนมันไม่ได้นี่เป็นสามัญสำนึกเป็นพื้นฐานโดยทั่วไปเราจะล้างจานให้มันสะอาดแม้ดันเอาเศษอาหารใส่เข้าไปอีกคลุกลงไปในทรายอีกคิดว่ามันจะสะอาดขึ้นมาได้ชายุอาจจะเป็นขั้นตอนในการกระทำนะซึ่งถ้าบางทีเช่นมันเลอะน้ำมันอาจจะต้องเอาทรายหรือว่าผงอะไรมาเช็ดล้างออกซะก่อนแล้วก็ต้องจากนั้นก็ต้องใช้ของสะอาดอย่างอื่นล้างต่อตามแทนแต่กระบวนการนั้นก็ต้องเป็นไปในทางเดียวกันเช่นมาทรายหรือผงอะไรที่เราจะเอามาเช็ดล้างพวกน้ำมันเนี่ยก็ต้องไม่มีน้ำมันต้องสะอาดระดับหนึ่งที่จะมาล้างน้ำมันได้ก็จากหยาบไปละเอียดตามขั้นตอนตามกระบวนการที่เหมาะสมซึ่งเรื่องนี้เป็นสามัญสำนึกเป็นความเข้าใจพื้นฐานเราจะทำความดีด้วยการทำความเลวก่อนเนี่ยมันไม่ได้ความดีที่จะเกิดขึ้นได้แต่ก็ต้องด้วยการทำความเพียรด้วยการพยายามแน่นอนว่าความเพียรความพยายามตบะที่เราตั้งไว้อย่างใดอย่างหนึ่งบางทีมันก็ให้เกิดทุกขเวทนาได้บางทีมันก็อาจจะเกิดความลำบากได้เป็นการฟังทำคำสอนทำความเข้าใจในตะวันเพื่อให้เกิดเห็นรายละเอียดพวกนี้ล่ะว่าความลำบากบางทีที่เกิดขึ้นนี้นะมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นอกุศลนะ แต่มันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลนะถึงแม้มันจะเป็นทุกขเวทนาเป็นความลำบากที่เกิดขึ้นบ้างแต่เป็นไปเพื่อกุศลนะไม่เหมือนกับการทำความชั่วความผิดความบาปด่าทอให้ร้ายกันบางทีเนี่ยเพื่อที่จะหวังให้คนนั้นเป็นคนดีโอ้ยอันนี้คือเข้าใจผิดระหว่างทุกขเวทนากับอกุศลธรรมแล้วอกุศลธรรมทำให้เกิดทุกขเวทนาอันนี้ใช่ละบางครั้งบางทีเป็นอย่างนี้แต่บางครั้งอกุศลธรรมก็ทำให้เกิดสุขเวทนาบางทีก็เป็นอย่างนั้นกุศลธรรมบางทีก็ทำให้เกิดทุกขเวทนาอย่างเช่นเราทำความเพียรเราอยู่ลำบากเราพยายามเราต้องเหน็ดเหนื่อยต้องใช้แรงงานบางทีเกิดขึ้นได้กุศลธรรมทำให้เกิดทุกขเวทนาบางทีก็อยู่สบายได้ก็เกิดสุขเวทนาแต่ถ้าเราสับสนระหว่างสุขทุกข์กับกุศลอกุศลจะทำให้การปฏิบัติของเราผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้การฟังธรรมนี่แหละตำฟังจะช่วยได้ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องได้ให้สามารถแยกแยะแจกแจงเรื่องราวที่มันมีความละเอียดลึกซึ้งเป็นบทเรียนชนะมีความหมายเป็นหลายนัยยะเรื่องราวตัวอย่างก็มีมากมายทั้งส่วนเหมือนส่วนต่างเป็นคำสอนที่คุณที่มีความสามารถระดับสัมมาสัมพุทโธจะบอกสอนแจ้งรายละเอียดทำความเข้าใจเอาไว้ให้ด้วยการบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงทำให้เป็นของตื่นขึ้นมาซึ่งอริยสัจ4ซึ่งหมวดธรรมต่างๆที่จะหนุนให้เกิดความรู้ในทางด้านนี้ข้าพเจ้านั้นเป็นภิกษุมาตามสายเส้นทางของธรรมะในนี้คือตามมรรค8นี่แหละก็มาทำหน้าที่ทำฟังให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดประเด็นที่ต้องการจะพูดอธิบายในวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากเรื่องที่ยกมาเกริ่นมาในตอนแรกนี่แหละว่าความลำบากความสบายที่จะไม่เกิดสุขเวทนาหรือทุกขเวทนามันไม่เหมือนกันกับกุศลหรือว่าอกุศลที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราจุดหนึ่งที่ทำให้เกิดความสบายแต่ไม่เกิดความสุขเวทนานั่นคือเรื่องของลาภสักการะชื่อเสียงความสรรเสริญความเยินยอนี่เป็นสิ่งที่หลายคนก็ปรารถนาต้องการให้มีเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็มันลาภนี่หมายถึงการได้สักการะนี่ก็คือหมายถึงเขามีเครื่องสักการะมีเครื่องมาบูชาการบูชานี่คือการกระทำชนิดที่เป็นการสงเคราะห์ให้เปล่าโดยที่ไม่ได้จะหวังเอาอะไรที่จะตอบแทนอย่างเช่นว่าการที่ทำปฏิสันถารกันเนี่ยคุณไหว้เขาเขาก็ไหว้คุณตอบอย่างนี้นะแต่บางทีเราไหว้หรือเราเอาอะไรมาเนี่ยเพื่อที่จะมาบูชากับนี้เนี่ยมันเป็นการสงเคราะห์ชนิดที่เรียกว่าไม่ได้ต้องการอะไรจะตอบแทนจะตอบอะไรฉันไม่ได้จะหวังตรงนั้นแต่หวังที่จะเอามาให้นี่ลักษณะนี้คือการสักการะการบูชาการสงเคราะห์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนนี่ถือว่าเป็นการได้รวมทั้งความยกย่องชื่อเสียงกิริยศต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดสุขเวทนาแน่นอนใครๆก็ปรารถนาสิ่งที่น่าพอใจเหล่านี้ถูกไหมประเด็นที่ต้องการจะพูดก็คือว่าวันใดวันหนึ่งที่คนเราได้สิ่งเหล่านี้มามีชื่อเสียงมีเงินทองมีคนยกย่องมีการน้ำหน้าตือตาก็เรียกว่าเหมือนกับนั่งอยู่บนบัลลังก์ล่ะเขายกคุณขึ้นเทิดทูนเหนือสูงสุดไม่ว่าการได้มาซึ่งสิ่งนั้นจะเป็นเพราะว่าด้วยความสามารถของเราเองหรือจะเป็นเพราะคนอื่นให้ก็ตามไม่มีปัญหาแต่การได้มานี่ถือว่าเรามีบุญแล้วนะเพราะว่าบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขที่จะรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้คนอื่นเขายกย่องเราก็ผ่านทางหูได้ยินเป็นเสียงก็เอานั่นนี่มาให้ก็เห็นเป็นรูปผ่านทางตาจับดูรู้สึกได้ว่ามันร้อนมันเย็นมันนุ่มมันแข็งอย่างไร ก็เป็นโพธิภาที่ผ่านมาทางกายรับรู้ได้ทางช่องทางต่างๆเหล่านี้แน่นอนด้วยว่าเป็นกรรมเก่ากรรมเก่านี่หมายถึงการที่เรารับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้เป็นการกระทำที่มีการฟีดแบ็กกลับมาเป็นการย้อนกลับมาผ่านทางช่องทางคืออินทรีย์ต่างๆให้เรารับรู้ได้เช่นเมื่อเราตะโกนพูดอะไรออกไปหูเราก็ได้ยินทันทีไอ้การที่เราตะโกนพูดอะไรออกไปเนี่ยเป็นการกระทำเป็นกรรมใช่ไหมมีผลของมันเกิดขึ้นของการกระทำนั้นเนี่ยคนที่เกิดขึ้นเป็นของเก่าของการกระทำอันใหม่นั้นก็ได้ยินเป็นเสียงผ่านทางหูฟีดแบ็กกลับมาทันทีหรือคุณยกมือตีอะไรเข้าสักอย่างใดอย่างหนึ่งการยกมือยกไม้นี่ก็เป็นกรรมใหม่ใช่ไหมที่เรากระทำลงไปเดี๋ยวนี้ ผลที่เกิดขึ้นเราก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนหรือว่าความเจ็บที่มันจะสะท้อนกลับมาตามมือที่เราชกลงไปตีลงไปตบลงไปไอ้การรับรู้ได้เป็นผลทพะทางกายนี้นั้นน่ะก็เป็นผลของการกระทำที่เราตีลงไปเป็นฟีดแบ็กเกิดขึ้นรับรู้ได้ทันทีเป็นกรรมเก่านั่นเองพูดง่ายๆคือเป็นผลของการกระทำที่เกิดขึ้นของก่อนๆนั้นแล้ว ซึ่งก่อนนั้นอาจจะแบบเมื่อสักครู่นี้หรืออาจจะเมื่อสัก5ปี10ปีที่แล้วหรืออาจจะก่อนหน้านั้นหรืออาจจะเป็นชาติก่อนๆก็ได้เพราะว่าการให้ผลของการกระทำคือกรรมนั้นอาจจะให้ผลเวลาเดี๋ยวนี้เวลาถัดมาหรือถัดมาอีกมันบางทีไปยากรณ์บอกได้ยากแต่อาจจะพอวิเคราะห์ดูได้บ้างเช่นว่าคุณทำอาชีพอะไรอ่ะคุณจะเป็นแพทย์เป็นหมอคุณก็ต้องฝึกฝนเรียนมาต้อง 7 ปี 8 ปีอยู่ในมหาวิทยาลัยออกงานอีกตรวจคนไข้อีกโอ้อันนี้ก็เป็นเพราะผลของการกระทำตรงช่วงเรียนหนังสือน่ะทำให้คุณได้เป็นแพทย์เป็นหมอมาอันนี้ก็เห็นได้หรือคนที่เกเรเกเรกินเหล้าเมาเบียร์เล่นการพนันคบชู้เสพภรรยาผู้อื่นแล้วก็ถูกขังอยู่ในคุกอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเอานี่ก็เห็นได้วันนี้เป็นกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 ปีผ่านมา5 ปี 10 ปีผ่านมาแต่ก่อนนั้นก็มีตรงบ้างที่เป็นมาจากชาติก่อนหรือก่อนๆนั้นอีกการให้ผลเนี่ยมีหลายวาระทั้งที่เป็นสุขทั้งที่ให้ผลเป็นทุกข์แตกต่างกันกลับมาประเด็นถึงเรื่องของลาภสักการะชื่อเสียงเกียรติยศเสียงเยินยอต่างๆเหล่านี้ที่เราได้เนี่ยเป็นสุขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ย แน่นอนเลยนะว่ามันจะต้องเป็นผลของการกระทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำให้เป็นสิ่งนี้เกิดขึ้นมาแน่นอนเลยเพราะว่าสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเนี่ยมันไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดขึ้นโดยการมีเหตุมีปัจจัยแน่นอนที่ไม่ว่าเหตุปัจจัยนั้นจะในระยะใกล้นี้ระยะกลางออกไปหรือก่อนๆนั้นมาอีกก็ตาม แสดงว่าเราเนี่ยมีบุญแล้วนะทุกคนทุกท่านนี่ที่ได้ยินได้ฟังเสียงนี้อยู่นี่พูดง่ายคือมีบุญแล้วมีบุญที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์อาจจะยากลำบากบ้างบางทีบางคนก็ไม่มีอันจะกินอยู่ลำบากไม่ได้สักการะชื่อเสียงแถมถูกก็ด่าอีกเงินก็หายเป็นหนี้อะไรต่างวันนี้เราจะยังไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเกิดมาเป็นคนเนี่ยมันมีบุญอยู่แล้วล่ะ ประเด็นที่ต้องการจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือว่าในกรณีที่ชีวิตของเราเกิดมีการได้เงินทองขึ้นมาเป็นโภคทรัพย์มีชื่อเสียงคนยกย่องนับหน้าถือตาขึ้นมามียศตำแหน่งขึ้นมาได้เลื่อนขั้นบ้างมีอำนาจเป็นอธิบดีเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นเจ้าของบริษัทหรือมีบริวารมากมายมีลูกน้องลูกนุ่งเพื่อนฝูง ได้รับการสักการะบูชาจากถึงแม้คนที่ไม่รู้จักเราก็ตามนี่วันนี้ต้องการจะพูดถึงประเด็นนี้ว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงไม่ให้เราเปลี่ยนแปลงไปในการทำความไม่ดีพระพุทธเจ้าเคยเตือนไว้ทั้งฝั่งว่าบางคนนี่ตราบใดวันไหนก็ตามที่ถ้ายังไม่มีชื่อเสียงลาภสักการะความยกย่องสรรเสริญเหล่านี้แล้วเนี่ย บาปอกุศลธรรมบางอย่างจะยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าวันใดมีแล้วเนี่ยนะบางทีมันเกิดตรงนี้แหละเราจะระวังป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรก่อนที่จะทำการอภิปรายทำความเข้าใจในประเด็นนี้ต้องฟังเจาะเล็กๆลึกๆ ลงไปในประเด็นนี้เท่านั้นเนี่ยอยากจะให้ฟังพระสูตรเรื่องราวก่อนที่ว่าลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอการนับหน้าถือตาเกียรติยศยศตำแหน่งพวกนี้เนี่ยมันทำให้เสียได้ยังไงก่อนทำให้ไม่ดีได้ยังไงก่อนแล้วเราจะมาพูดถึงประเด็นวิธีในการป้องกันกันอยากจะให้ฟังพระสูตรเรื่องราวที่หลวงพ่ออาจารย์ท่านพุทธทาสได้ทำการรวบรวมเอาไว้ในหนังสือของท่านที่ชื่อว่าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์หมวดที่ว่าด้วยเกียรติยศและลาภสักการะว่ามันมีฤทธิ์เดชมีความที่ไม่ดีอย่างไรเดี๋ยวจะมาอธิบายต่อไปถึงวิธีการที่จะป้องกันไม่ให้จิตของเรานั้นเมื่อมีลาภสักการะเกิดขึ้นแล้วให้จิตของเรายังคงความดีอยู่ได้ตามสายเส้นทางของมรรคไปขอเชิญฟังพระสูตรเรื่องราวเกี่ยวกับลาภสักการะและเสียงสรรเสริญเยินยอภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าก็สมณพราหมณ์พวกใดไม่รู้จักลาภสักการะและเสียงเยินยอไม่รู้จักมูลฐานเป็นที่ตั้งขึ้นแห่งลาภสักการะและเสียงเยินยอไม่รู้จักความดับสนิทแห่งลาภสักการะและเสียงเยินยอไม่รู้จักหนทางให้ถึงความดับสนิทแห่งลาภสักการะและเสียงเยินยอสมณพราหมณ์พวกนั้นจะกระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วเข้าถึงความสงบอยู่ก็หาได้ไม่เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีความลำสันนำเอาเชือกมีคมอันหยาบมาพันรอบๆแข้งแล้วสีไปมาเชือกนั้นย่อมบาดผิวครั้นบาดผิวแล้วย่อมบาดหนังครั้นบาดหนังแล้วย่อมบาดเนื้อครั้นบาดเนื้อแล้วย่อมบาดเอ็นครั้นบาดเอ็นแล้วย่อมบาดกระดูกครั้นบาดกระดูกแล้วย่อมจดอยู่ที่เยื่อในกระดูกข้อนี้ฉันใดลาภสักการะและเสียงเยินยอนี้ก็ฉันนั้นมันย่อมบาดผิวครั้นบาดผิวแล้วย่อมบาดหนังครั้นบาดหนังแล้วย่อมบาดเนื้อครั้นบาดเนื้อแล้วย่อมบาดเอ็นครั้นบาดเอ็นแล้วย่อมบาดกระดูกครั้นบาดกระดูกแล้วย่อมเข้าจดอยู่ที่เยื่อในกระดูกภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีทำอื่นยิ่งไปกว่าด้วยอาการอย่างนี้เปรตนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะไม่เยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นหนึ่งลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราพระเดชทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นสุนัขจิ้งจอกตัวที่อาศัยอยู่เมื่อตอนย่ำรุ่งแห่งราตรีนี้หรือไม่เห็นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นเป็นโรคหูชันคือโรคเรื้อนวิ่งไปบนแผ่นดินก็ไม่สบายไปอยู่ที่โคนไม้ก็ไม่สบายไปอยู่กลางแจ้งก็ไม่สบายมันไปในที่ใดมันยืนในที่ใดมันนั่งในที่ใดมันนอนในที่ใดก็ล้วนแต่ได้รับความทุกข์ทรมานในที่นั้นๆภิกษุทั้งหลายภิกษุ บางรูปในศาสนานี้ก็เหมือนกันครั้นถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงำเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆไปอยู่สุญญาคารกุเรือนว่างก็ไม่สบายไปอยู่โคนไม้ก็ไม่สบายไปอยู่กลางแจ้งก็ไม่สบายเธอไปในที่ใดยืนในที่ใดเธอนั่งในที่ใดเธอนอนในที่ใดก็ล้วนแต่ได้รับความทุกข์ทรมานในที่นั้นๆภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนคือมีเต่าพันเดียวกันจำนวนมากฝูงหนึ่งอาศัยอยู่มานมนานแล้วในห้วงน้ำลึกแห่งหนึ่งครั้นเต่าตัวหนึ่งได้เข้าไปหาเต่าอีกตัวหนึ่งถึงที่อยู่แล้วพูดขึ้นว่าพ่อเต่าเอ๋ยเจ้าอย่าได้ไปเที่ยวหากินทางถิ่นโน้นเลยเต่าตัวที่สองก็ยังขืนไปหากินทางถิ่นนั้นเจ้าประมงก็ได้แทงเต่าตัวนั้นด้วยชนักในการต่อมาเต่าตัวที่สองก็ได้เข้าไปหาเต่าตัวแรกถึงที่อยู่เต่าตัวที่หนึ่งได้เห็นเต่าตัวที่สองมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วจึงทักขึ้นว่าพ่อเต่าเอ๋ยเจ้าไม่ได้ไปเที่ยวหากินทางถิ่นนอนไม่ใช่หรือเราได้ไปมาเสียแล้วเป็นอย่างไรล่ะพ่อเต่าก็เจ้าถูกแทงถูกตีมาบ้างไหมพุทโธเอ๋ยเราถูกแทงถูกตีเสียแล้วนี้เชือกสายชนักยังมีติดหลังเรามาด้วยเต่าตัวแรกจึงกล่าวว่าพ่อเต่าเอ๋ยสมน้ำหน้าที่ถูกแทงสมน้ำหน้าที่ถูกตีแล้วปู่ของเจ้าก็ได้รับทุกข์ถึงความพินาศด้วยเชือกเส้นนี้เหมือนกันเจ้าจงไปเสียเดี๋ยวนี้เถิดบัดนี้ไม่ใช่พวกของเราแล้วภิกษุทั้งหลายก็คำว่าชาวประมงเป็นคำเรียกแทนชื่อของมารผู้ใจบาปคำว่าชนักเป็นคำแทนชื่อของคำว่าลาภสักการะและเสียงเยินยอคำว่าเชือกได้เป็นคำแทนชื่อของนันทิราคะคือความกำหนัดด้วยความเพลินภิกษุทั้งหลายก็เธอผู้ใดผู้หนึ่งยังรู้สึกร่อยติดใจในลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นหรือดิ้นรนใครที่จะได้อยู่เธอผู้นี้เรียกว่าเป็นผู้ได้รับทุกข์ถึงความพินาศด้วยชนักแล้วแต่มารผู้ใจบาปใครจะทำประการใดๆก็ได้ภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะนั้นพวกเธอทั้งหลายพึงทำการสำเนียกใจอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะไม่เยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาหุ้มห่ออยู่ที่จิตของเราพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้หรือเปรียบเหมือนพรานเบ็ดซัดเบ็ดที่มีเหยื่อลงไปในห้วงน้ำลึกปลาที่เห็นแต่จะกินเหยื่อตัวหนึ่งได้กลืนเบ็ดนั้นเข้าไปปลาที่กลืนเบ็ดตัวนั้นย่อมได้รับทุกข์ถึงความพินาศแล้วแต่พรานเบ็ดผู้นั้นใครจะทำประการใดๆก็คำว่าพรานเบ็ดเป็นคำเรียกแทนชื่อของมารผู้ใจบาป คำว่าเบ็ดเป็นคำแทนชื่อของลาภสักการะและเสียงเยินยอภิกษุทั้งหลายก็เธอผู้ใดผู้หนึ่งยังรู้สึกอร่อยยังติดใจในลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นหรือดิ้นรนใกล้จะได้อยู่เธอผู้นี้เราเรียกว่าผู้กลืนเบ็ดของมารจะได้รับทุกข์ถึงความพินาศแล้วแต่มารผู้ใจบาปใครจะทำประการใดๆก็ได้โดยเหตุนั้นพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะไม่เยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ในจิตของเราพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้หรือเปรียบเหมือนตัวกังสลกะซึ่งกินคูดเป็นอาหารตัวกังสลกะนั้นเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่กินอุจจาระเป็นอาหารอัตถกถากล่าวว่าเวลากินอุจจาระนั้นมันจะเอาสองเท้าหลังยันแผ่นดินเรายกสองเท้าหน้าตั้งไว้บนกองอุจจาระแล้วแงนหน้ากินไปปล่างภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนตัวกังสลกะซึ่งกินอุจจาระเป็นอาหารอิ่มแล้วด้วยอุจจาระท้องป่องแล้วด้วยคูดนั้นอันหนึ่งกองคูดใหญ่ก็มีอยู่ตรงหน้าของมันเพราะนั้นมันจึงนึกดูหมิ่นตัวกังสลกะตัวอื่นว่าก็เราเป็นผู้มีคูดเป็นอาหารอิ่มแล้วด้วยคูดท้องป่องแล้วด้วยคูดอันหนึ่งกองอุจจาระใหญ่ตรงหน้าของเราก็ยังมีอยู่ตัวกังสลกะตัวอื่นมีบุญน้อยมีเกียรติน้อยไม่รวยลาภด้วยคูดเหมือนเราดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันเป็นผู้ถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงำเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆในเวลาเช้าครองจีวรถือบาตรก็ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหรือในนิคมเธอได้ฉันอาหารตามความพอใจจนอิ่มแล้วในที่นั้นด้วยทั้งเขาก็นิมนต์เพื่อฉันในวันรุ่งขึ้นนี้ด้วยของบิณฑบาตก็เต็มบาตรกลับมาด้วยตอนนั้นครั้นกลับมาถึงวัดแล้วก็พูดพล่ำเหมือนตัวกังสลกะในท่ามกลางหมู่เพื่อนภิกษุว่าเราได้ฉันอาหารตามความพอใจจนอิ่มแล้วทั้งเขายังนิมนต์เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้อีกของบิณฑบาตของเรานี่ก็เต็มบาตรกลับมาเรารวยลาภด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานะปัจจัยเภสัชบริขารส่วนภิกษุอื่นเหล่านี้มีบุญน้อยมีอภินิหารน้อยจึงไม่รวยลาภด้วยปัจจัยทั้งสี่ดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นเราเรียกว่าถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงำเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆย่อมนึกดูหมิ่นภิกษุเหล่าอื่นผู้มีศีลเป็นที่รักก็การได้ลาภของโมฆะบุรุษชนิดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์ไร้ประโยชน์เกื้อกูลสิ้นกาลนานเพราะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะไม่เยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นจะต้องไม่มาหุ้มห่ออยู่ที่จิตของเราพวกเราทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้หรือเปรียบเหมือนแกะชนิดที่มีขนยาวเช่นตัวจามรีเข้าไปสู่เชิงหนามมันคล้องอยู่ในที่นั้นๆติดแน่นอยู่ในที่นั้นๆพัวพันอยู่ในที่นั้นๆ ก็ได้รับความทุกข์พินาศอยู่ในที่นั้นนั้นนี้ฉันใดภิกษุบางรูปในธรรมะวินัยนี้ก็ฉะนั้นถ้าเป็นผู้ถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงำเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นนั้นในเวลาเช้าครองจีวรถือบาตรเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหรือในนิคมเธอคล้องอยู่ในที่นั้นนั้นติดอยู่ในที่นั้นนั้นพัวพันอยู่ในที่นั้นนั้นได้รับทุกข์พินาศอยู่ในที่นั้นนั้นเพราะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจเรื่องนี้ว่าเราทั้งหลายจะไม่เยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ในจิตของเราพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าก็หลาวที่อาบยาพิษจะเสียบใครกันเล่าลาภสักการะและเสียงเยินยอก็จะติดตามภิกษุผู้ยังต้องศึกษายังไม่รู้ถึงขั้นสุดแห่งสิ่งที่ตนจำนงหวังก็คำว่าหลาวนั้นเป็นคำเรียกแทนชื่อของลาภสักการะและเสียงเยินยอเพราะนั้นพวกเธอทั้งหลายพึงทำการศึกษาสำเนียกอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะไม่เยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ในจิตของเราพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้ก็จากแห่งอัศนีบาทนั้นลุกโผล่งคือกงจักหรือบุมแรงที่ติดลุกเป็นไฟจะตกลงถูกกระหม่อมของใครกันลาภสักการะและเสียงเยินยอจะติดตามภิกษุผู้ยังต้องศึกษายังไม่รู้ถึงขั้นที่สุดแห่งสิ่งที่ตนจำนงหวังก็คำว่าจักแห่งอัศนีบาทจันลุกโผล่งนั้นเป็นคำเรียกแทนชื่อของลาภสักการะและเสียงเยินยอเพราะนั้นในเรื่องนี้พวกเราทั้งหลายพึงทำการสำเนียกใจว่าเราทั้งหลายจะไม่เยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นหนึ่งลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้ก็ลมชื่อเวรัมภาพัดอยู่แต่ในอากาศเบื้องบนนกตัวใดบินเหินลมขึ้นไปถึงที่นั้นลมเวรัมภาก็ซัดเอานกตัวนั้นให้ลอยปลิวไปเมื่อนกถูกลมเวรัมภาซัดเอาซัดเอาเข้าแล้วเท้าของมันก็ขาดไปข้างหนึ่งปีกของมันก็ขาดไปข้างหนึ่งศีรษะของมันก็ขาดไปข้างหนึ่งตัวของมันก็ขาดไปอีกข้างหนึ่งภิกษุบางรูปในธรรมะวินัยนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันเธอถูกลาภสักการะและเสียงเยินยอครอบงำเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นนั้นในเวลาเช้าครองจีวรถือบาตรเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านหรือนิคมไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตไม่กำหนดสติไม่สำรวมอินทรีย์ทั้งหลายภิกษุนั้นเห็นมาตุคามก็หญิงชาวบ้านในที่นั้นนั้นที่นุ่งชั่วห่มชั่วครั้นเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งชั่วห่มชั่วแล้วความกำหนัดก็เสียดแทงจิตของเธอนั้นครั้นจิต ถูกความกำหนัดเสียบแทงแล้วก็บอกคืนสิกขาคือลาสึกกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์ภิกษุพวกหนึ่งก็เอาจีวรของเธอไปอีกพวกหนึ่งก็เอาบาตรไปอีกพวกหนึ่งก็เอาผ้าปูนั่งไปอีกพวกหนึ่งก็เอากล่องเข็มของเธอไปเช่นเดียวกับอวัยวะของนกซึ่งถูกลมเบรัมพาซัดเสียกระจัดกระจายแล้วฉะนั้นเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอพึงทำการสำเนียกศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะไม่เยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินหยอดที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาภสักการะและเสียงเยินหยอดที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ที่จิตของเราพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายอย่านึกกระยิ่มต่อลาภสักการะและเสียงเยินหยอที่เกิดแก่พระเทวทัตเลยตลอดเวลาที่พระเจ้าอาชาติศัตรูยังไปบำรุงพระเทวทัตด้วยรถ500คันทั้งเช้าและเย็นแต่อาหารที่นำไปมีจำนวนถึง500สำรับอยู่เพียงใดตลอดเวลานั้นพระเทวทัตหวังได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหวังความเจริญไม่ได้ภิกษุทั้งหลายใครขยี้ดีสัตว์เข้าที่จมูกของลูกสุนัขตัวดุร้ายลูกสุนัขตัวนั้นก็จะกลับดุร้ายยิ่งกว่าเดิมด้วยการกระทำเช่นนั้นข้อนี้ฉันใดก็ตลอดเวลาที่พระเจ้าอาชาติศัตรูกุมารยังไปบำรุงพระเทวทัตด้วยรถ500คันทั้งเช้าและเย็นและอาหารที่นำไปมีจำนวนถึง500สำรับอยู่เพียงใดตลอดเวลาเพียงนั้นพระเทวทัตหวังได้แต่ความเสื่อมในกุศลธรรมทั้งหลายอย่างเดียวหวังความเจริญไม่ได้ฉะนั้นเพราะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจะไม่เยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินหยอดที่เกิดขึ้นอันหนึ่งลาภสักการะและเสียงเยินหยอดที่เกิดขึ้นจะต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ในจิตของเราพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้ก็ลาภสักการะและเสียงเยินหยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบกายต่อการบรรลุพระนิพพานนั้นเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าก็พระเทวทัตถูกลาภสักการะและเสียงเยินหยอครอบงำเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆจึงทำลายสงฆ์เมื่อพระเทวทัตถูกลาภสักการะและเสียงเยินหยอครอบงำเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆรากเหง้าแห่งธรรมอันเป็นกุศลของเธอจึงถึงความขาดศูนย์เมื่อพระเทวทัตถูกลาภสักการะและเสียงเยินหยอครอบงำเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆธรรมอันเป็นตัวกุศลของเธอจึงถึงความขาดศูนย์ภิกษุทั้งหลายเมื่อพระเทวทัตถูกลาภสักการะและเสียงเยินหยอครอบงำเอาแล้วมีจิตติดแน่นอยู่ในสิ่งนั้นๆธรรมอันขาวสะอาดของเธอจึงถึงความขาดศูนย์ภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและเสียงเยินหยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะนั้นในเรื่องนี้พวกเราทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะไม่เยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินหยอที่เกิดขึ้นหนึ่งลาภสักการะและเสียงเยินหยอที่เกิดขึ้นแล้ว ต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ในจิตของเราเพื่อเราทั้งหลายพึงสำนึกใจอย่างนี้ก็ลาภสักการะและเสียงเยินยอเกิดขึ้นแล้วแก่พระเทวทัตเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความชิบหายของตนเองเปรียบเหมือนกล้วยเมื่อจะออกผลก็ออกผลเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความชิบหายของมันเองต้นไผ่เมื่อจะออกผลก็ออกผลเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความชิบหายของมันเองไม้อ้อเมื่อจะออกผลก็ออกผลเพื่อฆ่าตนเองเพื่อความชิบหายของมันเองนางแม่ม้าอัสดรย่อมตั้งครรภ์ก็เพื่อความตายของตนเองเพื่อความชิบหายของตนเองข้อนี้ฉันใดลาภสักการะและเสียงเยินยอเกิดขึ้นแล้วแก่พระเทวทัตก็เพื่อฆ่าตนเองเพื่อความชิบหายของตนเองก็ฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายลาภสักการะและเสียงเยินยอเป็นอันตรายที่ทารุณแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งไปกว่าด้วยการอย่างนี้เพราะนั้นในเรื่องนี้พุทธทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจะไม่เยื่อใยในลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นหนึ่งลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นแล้วต้องไม่มาห่อหุ้มอยู่ในจิตของเราเพื่อทั้งหลายพึงสำเนียกใจอย่างนี้ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าสักการะย่อมฆ่าคนถอยเหมือนผลกล้วยฆ่าต้นกล้วยผลไผ่ฆ่าต้นไผ่ขุยอ้อฆ่าต้นอ้อและสัตว์ที่เกิดในครรภ์ฆ่านางมาอัสดรฉะนั้นดังนี้แหละนี่คือเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องลาภสักการะและเสียงเยินยอที่พระพุทธเจ้าเตือนเอาไว้ตั้งฟังอันดับแรกข้อแรกก่อนเลยต้องทำความเข้าใจก็คือว่าคนที่มีการได้เงินทองชื่อเสียงกิตติยศการสรรเสริญเรื่องดีๆในชีวิตไม่ว่ามันจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง5บาท10บาทหรือว่า500ล้าน10,000ล้านก็ตามไม่ต่างกันตามฝั่งเหมือนกันตรงไหนนั่นคือการได้ที่เหมือนกันก็เรียกว่าเป็นลาภคือการได้เป็นลาภคือการได้มีมาแล้วนี่นี่คือบุญของเราบุญของเราเนี่ยนะมีแล้วนะนี่คือดีแล้วนะตามฝั่งดีแล้วอย่าให้เสื่อมอย่าให้ชิบหายไปอย่าให้ถอยหลังลงอย่าให้มันดึงเราลงต่ำคือเราดีมีมาแล้วเนี่ยจะพุ่งมุ่งไปข้างหน้าให้มันดีมียิ่งขึ้นอย่าให้ลงต่ำอะไรจะเป็นตัวดึงให้เราลงต่ำท่านฟังมันไม่ใช่ว่าลาภสักการะและเสียงสรรเสริญยันยออันนี้ก็เรียกเป็นตัวถ่วงน้ำหนักเฉยๆแต่มีลาภสักการะมากก็มีน้ำหนักมากถ่วงมากแต่สิ่งที่จะไปให้เราเกี่ยวข้องอยู่ในลาภสักการะและเสียงเยินยอนั้นคือความเยื่อใยยินดีความติดใจความกำหนัดพอใจยินดีในลาภการได้แม้นั้นยกตัวอย่างเช่นตัวฝั่งคนที่ได้น้อยๆไม่ได้มีมากอะไรแต่ความกำหนัดยินดีเนี่ยเขายังไปติดใจในสิ่งที่มีมากนั้นที่เขายังไม่มีนี่แหละได้นะเช่นคนที่จนเข็นใจไร้ทรัพย์มีได้ก็นิดๆหน่อยๆแต่คิดที่จะไปปล้นธนาคารโกงขโมยโอ้นี่คือเขาไปคล้องอยู่ในเงินทองโภคทรัพย์ที่เขายังไม่มียังไม่ได้ความคล้องนั้นน่ะคือตัณหาที่พาไปให้เกิดความพินาศคือนันทิราคะคือความกำหนัดพอใจในสิ่งที่เป็นอะไรโภคทรัพย์ที่เขายังไม่ได้นั้นด้วยซ้ำตัณหามันพาไปไม่ดีอย่างนี้ทีนี้บางคนเนี่ยดีอยู่ตรงที่ว่า ถ้ายังไม่มีไม่ดีไม่ได้ก็ยังไม่ได้มีตัณหามากขึ้นไปขนาดทำให้เกิดความชั่วตัณหามันไม่ได้ล้ำหน้าออกไปมันก็ยังมีอยู่บ้างน้อยหน่อยตามแต่ชื่อเสียงลาภสักการะเงินทองอะไรที่มีแต่ถ้าไอ้ลาภสักการะชื่อเสียงนี้มันเพิ่มขึ้นทีนี้ไอ้เจ้าความยึดถือความคล้องความพอใจยินดีกำหนัดหลงไปเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าถ้าเพิ่มขึ้นด้วยชิบหายแน่นอนต่ำแน่นอนสุดแน่นอนแม้เราคิดว่าเราทำดีมีได้บุญกุศลเรามีเกิดเป็นลาภสักการะขึ้นเกิดเป็นชื่อเสียงขึ้นเกิดเป็นความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ขึ้นอันนี้คือบุญของเรานะถ้ามีบุญแล้วต่อบุญให้ดีอย่าให้ลงต่ำจะต่ำได้เสียหายได้โดยความติดยึดในยศฉันนี่ฉันเป็นเจ้าของบริษัทนะเธอจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นั่นด่าเขาว่าเขาทำสิ่งที่ไม่ดีด้วยอะไรเป็นเหตุยศนั้นแหละเป็นเหตุพูดไม่ดีคนอื่นด้วยอะไรเป็นเหตุการได้ลาภสักการะนั่นแหละเป็นเหตุสร้างสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมขึ้นก็ด้วยตำแหน่งนั้นแหละเป็นเหตุตำแหน่งนั้นเป็นเหตุให้เกิดอะไรความยึดถือในตำแหน่งนั้นแหละในชื่อเสียงนั้นแหละในยศนั้นแหละในเงินทองนั้นแหละในโภคทรัพย์นั้นแหละด้วยตัณหาเป็นเหตุความหลงเป็นเหตุนั้นที่ราคะเป็นเหตุจึงทำให้เกิดการทำสิ่งที่ไม่ดีฟังให้ดีนะทุกฝั่งไม่ใช่ว่าลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอโภคทรัพย์เป็นเหตุให้ทำไม่ดีนะแต่เพราะตัณหาต่างหากที่มันขยายใหญ่ตามชื่อเสียงนั้นเกียรตินั้นลาภนั้นยศนั้นแล้วตัณหานี่แหละที่ทำให้เราทำไม่ดีที่ทำให้เกิดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมต่างๆตามมาความเสื่อมลงนี่มันจึงเกิดขึ้นฟังให้ดีเอาใหม่ตัวอย่างพระพุทธเจ้าตรัสฟังท่านนี่ทำความดีมามากมากจนขนาดที่เรียกโอ้โหมากมากมากประมาณไม่ได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นก็ความดีของท่านก็ทำให้ท่านเกิดมีลาภสักการะมีชื่อเสียงมีการยกย่องโอ้ชื่อเสียงนี่เขาจอยกระจายไปแล้วว่าดีงั้นเขาถ่ายงี้รูปโฉมงดงามสุรเสียงไพเราะโอ้เขายกย่องกันแล้วยกย่องกันอีกเขาเอาเครื่องสักการะมาบูชาแล้วมาบูชากันอีกเข้าไม่ถึงอยู่ไกลก็ยังขอบูชาได้ยินชื่อได้ยินเสียงก็ยังดีถึงแม้ไม่ได้พบตัวโอ้แล้วอย่างนี้นี่จะไม่ทำให้เกิดอกุศลธรรมหรือนี่ตัณหาไงท่านฟังตัณหาเข้าใจให้ถูกก่อนนะไม่ใช่ว่าลาภสักการะที่เรายกตัวแปรขึ้นอันนี้ว่าเป็นขันธ์5ก็แล้วกันเรียกว่าเป็นทุกข์แล้วกันเป็นกองอุจจาระก็แล้วกันมันเป็นทุกข์เนี่ยถ่ายทุกข์ถ่ายทุกข์เข้าสุขานี่เพื่อถ่ายทุกข์ออกมาเป็นกองอุจจาระกองคูดเหม็นด้วยโอ้ยกองนี้ยิ่งมีมากมันจะไปดีได้ไงเอาใหม่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคือตัณหาเราทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งทุกฟังเป็นกุศลธรรมมันก็เกิดผลเป็นบุญเป็นกรรมดีขึ้นมาใช่ไหมล่ะออกมาเป็นชื่อเสียงเป็นยศเป็นเงินทองขึ้นมานี่เราอย่าไปหลงตรงจุดนั้นถ้าหลงเมื่อไหร่ตามทันทีคนที่เข้าใจผิดนะเขาก็คิดว่างั้นฉันไม่ทำให้เกิดชื่อเสียงหรอกฉันไม่อยากดังฉันไม่อยากมีเงินทองฉันไม่อยากมียศตำแหน่งฉันไม่อยากทำอะไรอยู่เฉยๆชิวๆเย็นๆอันนี้มันก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันเพราะเข้าใจคลาดเคลื่อนละไปเข้าใจตัณหากับทุกข์ว่าเป็นอย่างเดียวกันจะละจะทิ้งหมดไม่ใช่นะเข้าใจให้ถูกตัณหาก็คือตัณหาทุกข์ที่เปรียบเหมือนลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเย็นดอเป็นเหมือนกับอุจจาระท่านเปรียบเทียบไว้นี่ก็อย่างหนึ่งเป็นเหมือนกับชนะที่ติดหลังเต่าก็อย่างหนึ่งแต่สายเส้นที่ทำให้มันติดกันได้เนี่ยนั่นคือนันทิราคะนั่นคือความกำหนัดด้วยความเพลินความพอใจเหมือนเหยื่อกับเบ็ดเนี่ยคือเป็นกับดักไงเหยื่อบวกเบ็ดเราเรียกว่าเป็นกับดักในกับดักนั้นจะมีส่วนที่เป็นเหยื่อและส่วนที่เป็นอันตรายส่วนที่เป็นอันตรายคือเบ็ดนั้นนั่นคือตัณหาส่วนที่เป็นเหยื่อมันล่อเรานิดๆหน่อยๆนั้นนั่นคือลาภสักการะ ประเด็นคืออย่าไปติดตรงนั้นเหมือนในพรานเขาปลูกผักเอาไว้เพื่อที่จะให้กวางมากินอุ้ยเขาไม่ได้ให้จำหวังว่าให้กวางมากินได้สบายสบายหรอกแต่เขาทำเป็นเหยื่อล่อเฉยๆแน่นอนว่าเราเป็นผู้ที่ตกอยู่ในเหยื่อของโลกทุกคนทุกคนนั่นแหละท่านฟังเกิดมาในโลกนี้นี่เราเป็นภพแห่งกามที่มีความสุขเกิดจากตาหูจมูกลิ้นและกายในภพแห่งกามที่มีความสุขที่เกิดจากสิ่งนี้นี่แหละที่มันจะเป็นเหยื่อล่อให้ไปติดกับของนายพรานซึ่งคือมารผู้ใจบาปที่จะมาคอยขัดขวางหักล้างลบล้างทำให้เสื่อมถอยซึ่งความดีของเราเราติดกับของมารเมื่อไหร่เราก็เสื่อมลงถอยลงมานั้นเป็นคนถอยก็คือคนถอยนั่นแหละถอยลงถอยลงเสื่อมลงเสื่อมลงเพราะติดกับดักกับดักนั้นเรามีเหยื่อล่อนี่แหละคือความสุขนิดนิดหน่อยหน่อยชื่อเสียงนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วทำให้เราต้องด่ากันพูดกระแทกกันด้วยยศที่ฉันมีด้วยอำนาจที่ฉันมีเงินทองที่ฉันมีอย่าทำอย่างนั้นเลยตั้มฟังอย่าทำอย่างนั้นแต่ให้เราระลึกนึกถึงอะไรเพราะถ้าเราไม่เห็นโทษของมันไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นทางออกไม่รู้อะไรเป็นไรเนี่ยเราก็จะติดกับแน่นอนแต่พอเรามีความรู้ความเข้าใจแล้วว่าการมีลาภสักการะชื่อเสียงพวกนี้นี่เพราะว่าเราทำบุญมาเรามีบุญมาเนี่ยเราจึงได้เราจึงมีความสุขความที่น่าสมหวังน่าสมปรารถนานี้อย่างใดอย่างหนึ่งเอาละเข้าใจแล้วมีบุญละอย่าเพลินในจุดนั้นอย่าหลงไปในตรงนั้นนั่นจะเป็นกับดักของมารแต่มีสติอยู่แน่วแน่ในอะไรในสามัญญผลทุกฝังในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในธรรมะคำสอนที่มันดีๆนี่แหละในการที่ทำให้พุทโธเกิดขึ้นในจิตของเราคือตั้งดิ่งอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆเลยไม่ได้จะต้องไปสนในเรื่องว่าฉันทำดีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วสิ่งนั้นมันจะเกิดดีมีขึ้นหรือไม่อย่างไรนั่นเป็นผลของกรรมที่จะชักนำกันมาอันนี้ธรรมดาแต่เราต้องตั้งความเพียร นะต้องมีความขยันขันแข็งทำงานเต็มที่คนเราดึกเดือนไม่หลับไม่นอนนี่เพราะอะไรทำไมเป็นชายที่ปรารถนาหญิงก็เป็นหญิงที่ปรารถนาชายหรือไม่ก็เป็นโจรที่จะไปจ้องโจรกรรมหรือไม่ก็เป็นคนที่เขาคิดจะทำงานหนักเขาคิดว่าจะจะทำการเปลี่ยนแปลงจะมีความเพียรตอนกลางคืนเขาจึงไม่นอนหรืออย่างภิกษุสงฆ์เนี่ยอะดึกดื่นค่ำคืนยามกลางราตรีหรือยามปลายราตรีก็ยังลุกขึ้นทำความเพียรนั่นเพราะเขามีความเพียรเขาเห็นผลอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาจะต้องทำมีเป้าหมายในชีวิตนะท่านฟังซึ่งเป้าหมายในชีวิตนะอย่าให้เป็นเงินทองอย่าให้เป็นลาภสักการะอย่าให้เป็นชื่อเสียงเกียรติยศอะไรที่เราจะต้องได้ฉันหวังว่าฉันต้องได้ตำแหน่งนี้ต้องได้ยศนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นแต่เราหวังทำความดีสักอย่างใดจุดหนึ่งนั่นเป็นเป้าของเราเลยที่พอเราเล็งไปที่สามัญญผลนี้เราจะคอยเตือนสติของตัวเราเองได้ไม่ให้เสื่อมได้ว่าได้อะไรมาก็ตามเป็นลาภอะไรก็ตามนั่นจะไม่เป็นภัยจะไม่เป็นอันตรายจะไม่ให้สิ่งนั้นมาหุ้มห่ออยู่ที่ในจิตใจของเราพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้เมื่อเวลาที่ท่านเดินไปบนภูเขาที่เต็มด้วยกองอุจจาระคือกองอุจจาระเนี่ยมากองกันเต็มเท่าภูเขาเลยเดินไปลุยไปเนี่ยไม่เปื้อนเลยท่านผู้ฟังไม่เปื้อนเลยไม่เหม็นด้วยไม่โดนท่านเลยเหมือนกับน้ำโดนใบบัวหรือดอกบัวเหมือนกับมีนาโนเทคโนโลยีอะไรมาเคลือบไว้อีกชั้นหนึ่งให้ไม่โดนต้องกันได้จิตเราต้องเป็นอย่างนั้นระวังฝึกให้เป็นอย่างนั้นสิ่งของภายนอกนี่เป็นของโลกอันนี้ธรรมดายืมเขาใช้เฉยๆเกียรติยศชื่อเสียงนี่ยืมเขาเฉยๆพอตายไปก็เอาไปโดยไม่ได้ที่เขาห้อยไว้ข้างหน้าห้อยไว้ข้างหลังนี่อย่างข้างหน้าเขาก็จะใส่พลเอกนั้นด็อกเตอร์นี่ศาสตราจารย์นั้นใช่ไหมนี่ใส่ไว้ข้างหน้าใส่ไว้ข้างหลังนี่ก็จะเป็นพอบอจุดเรื่องราชชั้นไหนชั้นไหนก็ใส่เอาไว้ถ้าเป็นพระนี่ก็จะใส่ปอทอ9ปอทอ8ใส่เอาไว้หรือเป็นราชบัณฑิตจะใส่เอาไว้ไม่ได้อยู่ข้างหน้าข้างหลังเราทำฝังดังนั้นเอาไปไม่ได้ตรงกลางๆนี่แหละทางสายกลางนี่แหละ ที่นั่นคือสิ่งที่เราจะเอาเป็นที่พึ่งได้จะจับไปได้จะเกาะได้ให้พ้นได้จากกับดักของมารนี้ให้อยู่เหนือเจ้าพวกอุจจาระเครื่องคูดเครื่องข้องของเหม็นเหล่านี้ให้ได้เราจะพ้นภัยระหว่างพ้นภัยจากวัฏฏะได้ฝึกจิตให้มีความสูงส่งให้มีความเพียรให้มีตบะให้มีการทำจริงแน่แน่จริงเรื่องราวนี้ท่านฟังเราต้องมาพูดเน้นย้ำเตือนสติกันอยู่เป็นประจำปีหนึ่งต้องได้ฟังล่ะ 2-3 ปีต้องได้ฟังครั้งหนึ่งเรื่องราวที่จะคอยมาเตือนสติตัวเองเกี่ยวกับลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอว่าจะต้องไม่ให้มันมาหุ้มห่ออยู่ที่จิตของเราข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโณจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร